یهودیان وای چې د الله لاس تړلې شوی دی تړلې شوی د دوی لاسونه دی او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجا چې دوی کوي د الله لاس خو فراخه دی څنګه چې غواړي هغه سي خرچ کوي حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو د پاره د زیاتې سرکشۍ او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی او د دې په سزا کې موږ د دوی په منځ کې د قیامت پورې دشمنی او بغض اچولی دی هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورونکي خلک هرگز نه خوښوي.